Szép jó estét kívánok, ez a Szóbox, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom legújabb vitasorozata, amelynek a témáit az élet hozza. Így olyasmikről lesz szó hétről hétre, mint az egyészakás kalandok, a testképzavar, a gémerek, a vloggerek élete, a virtuális világ beszippantó ereje, vagy éppen a családi feszültségek. Skrapski Fruzsina ül mellettem, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom elnöke, a Vitaest háziasszonya. Szia, Fruzsi! Szia, szia! Mesélj egy kicsit, kérlek, a mozgalomról, meg hogy kerülünk mi most ide. Igen, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom azért jött létre, hogy megszülessenek a kívánt gyerekek, mert a magyar fiatalok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik. És egy unokatestvéremmel úsztam a Balatonba, és ő javasolta, hogy inkább vitákat tartsunk, ne előadásokat. És ez alapján találtuk ki a vitasorozat kérdéseit, és én hívtam meg a két vendégünket, meg téged is. És ezentúl ez rendszeresen lesz. Veszedelmes dolog ez a Balatonban fürdőzés. A járványügyi helyzetre való tekintettel természetesen online közvetítjük ezt a vitát. Mi is tartjuk a szociális távolságot, és ennyien vagyunk itt a stúdióban, amennyien látszunk. Viszont bárki hozzászólhat, és kérdéseket tehet fel, aki regisztrál. Regisztrálni pedig a háromkirályfi.hu weboldalon lehet, az indul a Szóboxra kattintva. Aki regisztrált, az be tud küldeni kérdéseket. A Facebookon is egyébként fogadunk kommenteket, illetve kérdéseket. A Szóbox, mint ahogy a neve is mutatja, menetekből áll. Minden menetet egy tételmondat fémjelez majd, és minden menetben egy-egy fontos résztémát vitatunk majd meg a vendégeinkkel, a szakértőinkkel, illetve kíváncsiak vagyunk az önök kérdéseire, a ti kérdéseitekre is, ezekre is igyekszünk választ találni. Ugye a mai témánk az egyészakás kalandok, ezeknek a következménye, a monogámia lehetősége, vagy éppen lehetetlensége, hatása a párkapcsolatra. Azt szokták mondani az egyészakás kalandokról, hogy következmény nélküli szex, de vajon ez valóban így van-e, tényleg következmények nélküli-e, milyen hatással lehet a jelenlegi, vagy éppen a későbbi párkapcsolatra. És akikkel a válaszokat keressük, akiket Fruzsi meghívott, dr. Mihalec Gábor párterapeuta, a Gyűrűk ura, a Házasság 2.0 és számos más sikerkönyv szerzője. Szervusz, Gábor! Szerelmes, szép estét! És Puzsér Robert, független értelmiségi. Szervusz, Robi! Jó estét! Hát majd meglátjuk, hogy milyen vehemenciával és milyen érvkészlettel zajlik ez a vita. Gábor majd elmondja persze, de alapvetően párterapeutaként a monogámia híve azt mondja, hogy a bennünk megjelenő szexuális vágy egy másik partner iránt természetes, de tudatosan leküzdhetjük, mint például az édesség iránti vágyunkat. Robi más mond, különben nem lennének itt éppen ők ketten, azt mondja, hogy nem lehet az embereket visszatuszkolni a szexuális forradalom előtti csak egy partner világába, és a kizárólagosság elvárása a partnertől az tulajdonképpen az önzés jele. Hát majd meglátjuk, ti mit gondoltok, hogyan gondoljátok. Aki regisztrált, küldhet kérdést, küldhet véleményt, a Facebook oldalon is szívesen fogadjuk a kommenteket. Mielőtt azonban elindítanánk a boxnak a meneteit, és részletesen belemennénk a szópárbajba, én arra kérlek benneteket, hogy 2-2 percben igyekszem jelezni, sipítok, vagy gongot ütök, vagy nem tudom, valami majd lesz. Szóval 2-2 percben kérlek benneteket, hogy a legfontosabb üzenetet, vagy a legfontosabb mondataitokat mondjátok el a mai téma kapcsán. Gábor, kérlek, kezd el. Köszönöm szépen. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor emberi létezésünk legmélyére fogunk nyúlni. Azt nézzük meg, hogy mit jelent kötődni egy életen át egy másik emberhez. Mit jelent valakit beengedni az életünknek azokba a területeibe, amelyeket mindenki más előtt zárva tartunk a sérüléstől való félelem miatt. Meg lehet-e ezt tenni kockázatok nélkül, vagy mindig ezt a burkot magunkon kell hordoznunk, és végül is ott állunk egy szál magunkban ebben a nagyvilágban. Én azt hiszem, hogy magunkhoz engedhetünk valakit a sérüléstől való félelem nélkül, és ezzel a valakivel növekedhetünk, fejlődhetünk egy intim kapcsolatban, de minél több embert engedünk be oda, annál inkább veszélyeztetjük ezt a képességünket. Igazából két világ csapít össze egymással, ha jellemezzem ezt két filmszereplővel. James Bond. Minden filmben legalább három hölgy szívét hódítja el, egy éjszakás kalandokba bonyolódik, természetesen ehhez mindig szükséges a vodka martini keverék, rázva és nem keverve. És ezt most novemberben nem fogjuk látni. És ezt most nem fogjuk látni ráadásul. És igen, őt bíznám meg, hogyha egy rendezvényt kell biztosítani, őt bíznám meg, ha a világot kell megmenteni, de nem szeretném, hogy ő legyen az édesapám. Ha nő lennék, nem szeretném, hogy ő legyen a férjem. Egyszer nősült, az sem sült el jól. A másik oldalon talán ott lehet Maximus a gladiátor, aki magasabb eszmékért az életét képes áldozni, aki mellett ugyan tragikus véget ér a rövid házasságuk, de egy nő nagyon boldog, egy kisfiú nagyon büszke az édesapjára, aki harcolni tud, aki az ént, a mi kedvéért átmenetileg háttérbe tudja szorítani, és aki a végén úgy állott győztesként, hogy mindent megtett, amit meg lehet tenni, és nyugodt szívvel néz a saját tükörképébe. Köszönjük szépen, Gábor expozéja volt. Robi? Hát nekem az az érzésem, hogy az Gábor egy tetszetős ábránt képet árul. Valamit, amiben jó lenne hinni, de amely vonat már elhagyta az állomást. Helyzet az, hogy nem csak ez a két lehetőség, nem ez a két verzió az, ami rendelkezésre áll, hogy lehetsz James Bond, meg lehetsz a gladiátor. Egyébként szeretném jelezni, hogy James Bondnak nem volt gyereke. Nem csinált gyereket, pont azért, mert nem akart gyereket. Ő nem alapított családot. Volt egy nagyon elcseszett James Bond epizód, ahol megházasodott, de azt minden rajongó leginkább ki akartott verni a fejéből. Szóval, hogy szó nincs arról, hogy ez a kétfajta férfi létezne. Ez az álombeli gladiátor, aki a halálig hűséges az elveiért, az életét adja, és így tovább, mert ez nyilvánvalóan létezik, ez a Ridley Scottnak a gics világában létező karakter. A másik meg a James Bond, aki meg a teljes antitézise ennek, és nyilvánvalóan kötődési zavaros, nyilvánvalóan képtelen elkötelezni magát bárki mellett, 3 óra és egy vodka martini erejét meghaladóan. Tehát meg szeretném jelezni, hogy igenis létezik az a diskurzus, amiben egy férfi havonta egy estére, vagy két estére, vagy egy hétvégére lehet James Bond, és amúgy meg lehet ő a gladiátor, és lehet hűséges, és lehet még olyan áldozatos a családjával, meg a családja iránt. Tehát szó nincsen arról, hogy ebből a kettőből kell választani. Igenis, ezeket ötvözni lehet, mert mindannyiunkban megvan a szándék arra, hogy úgy éljünk és úgy működjünk, mint Maximus, és mindannyiunkban megvan a vágy arra, hogy úgy tudjunk élni legalább rövid, kicsiny hétvégékre, vagy bizonyos szakaszokra, vagy az életünknek bizonyos időszakaira, ahogyan az James Bond teszi. És ne kelljen választani a kettő között, és kizárólag annak élni, mert az élhetetlen. Ez is, meg az is, mert kötődési zavarosan leélt élet nem élet, és a vágyak meg ábrándok dogmái közt berendezett élet sem élet. No, akkor itt, innen folytatjuk a beszélgetést, mert hogy a két-két perc letelt, köszönöm Robi neked is az expozét. Gábor tehát azt mondja, hogy Bond vagy Maximus, Robi azt mondja, hogy is-is, vagy a kettő együtt, vagy sem-sem. Hát ezt majd meglátjuk ma este. Akkor kezdjük el az első menetet, közben is lehet regisztrálni, lehet kérdéseket feltenni, én fogom felolvasni majd a kérdéseket. Bizony, várjuk a kérdéseket a Facebook oldalon, illetve a regisztrációs felületen. Aki már regisztrált, tudja, hogy hol kell a kérdéseket feltenni. Első menetünk következik. A tételmondat, amelyről szeretném, hogyha a véleményeteket elmondanátok, összesen van erre 8 percünk, tehát így időnként lengetni fogom a kezemet, jó? Amikor arra gondolok, hogy na, most már aztán, de tényleg. Szóval az első tételmondat úgy hangzik, mindenkinek szüksége van egy éjszakás kalandra. Ugye nem egy igazságot fogalmazunk meg a tételmondatban, hanem a vita alapot fektetjük le a tételmondatban. Mindenkinek szüksége van egy éjszakás kalandra. Robi. Hát nem gondolom, hogy mindenkinek szüksége van egy éjszakás kalandra. Én nem gondolom, hogy ez egy törvény. De én azt látom, hogy nagyon sokaknak igenis van erre vonatkozó igényük, meg vágyuk. És ezt a vágyat, ezt a kulturális diskurzus, ez nem engedi felszínre jönni. Hát ezt leginkább el kell folytani. Nem engedi megvallani, mert ezt szégyelni kell, mert ez aféle gyengeség, vagy erkölcstelenség. Ki mondja ezt? Hát az uralkodó diskurzus mondja ezt. A romkomok százezrei. A popszongoknak a tízezrei. A százezrei azt is mondják, hogy persze egy éjszakás kaland az élet. Dehogy is. Nem ugyanazokat a romkomokat láttuk. Elképzelhető. A romkomok azok azt mondják, hogy ha megtaláltad az igazit, akkor onnantól kezdve az egész élet az egy kézen fogva naplementébe rohanás és közben stáblista. Ezt mondják a romkomok, ezt hazudják, és hogy soha nem lesz igényed egy éjszakás kalandokra, meg soha nem lesz igényed senki másra. Csak hogy ez nem így van. Nem kéne megígérni, hogy holtamiglan, holtodiglan, hogyha teljesen nyilvánvalóan abszurd az ígéret. Meg kéne kérdezni attól, aki megígéri a oltár előtt, hogy hány párkapcsolatod volt eddig. És akkor ő megmondja, hogy hát neki eddig 12. Okay. És mennyi, milyen volt az átlagos időtartama ezeknek a párkapcsolatoknak, és akkor ő azt válaszolja erre, hogy átlagosan 2,5 évig tartottak. És akkor ezek után komoly pofával megígérni az oltár előtt, meg az egész nász nép előtt, hogy holtamiglan, holtodiglan, nem fog menni a dolog. Na az nézzük meg akkor, hogy Gábor erről mit gondol. Romkomok hazugságot árulnak-e nekünk? Nem feltétlenül a romkomokból kell nekünk tanulnunk. Én először is különbséget tennék egy éjszakás kaland és egy éjszakás kaland között. Van a házasság előtti, meg van a házasság közbeni. Nem gondolom azt, hogy különösebben jótékony hatással lenne a házasság előtti sem, bár nyilván nincs akkora súlya, mint a házasság közbeninek. Megjegyzem, nekem van a házasság közben is igényem az egy éjszakás kalandokra, és meg is élem rendszeresen a feleségemmel. De ez most egy másik kérdés, hiszen itt most nem rólam beszélek. Igen, jó lenne definiálni, mi az az egy éjszakás kaland ezek után, hogyha házasságon belül is lehet a házastársammal. Amire viszont szeretnék nagyon rávilágítani, az, hogy minden ilyen kalandozás során egyáltalán miért megyünk bele kalandokba, miért vágyunk az izgalomra, miért vágyunk erre a bizsergető érzésre. Ez kémiai szinten le lehet vezetni. A dopamin a felelős érte az agyunkban. Minden ilyen helyzetben dopamin löketet termel az agyunk, ami a jólét, a bizsergés, a boldogság érzésével önt el, és ez a jutalmazó vegyülete az agyunknak, ami egy nagyon-nagyon erős drogként is definiálható, ami azt súgja a fülünkbe, hogy még akarj ebből, még többet, még többet, még többet. Egy dologról feledkezünk el. A dopamin nem gondolkodik. A dopamin csak jutalmazza azt, ami kellemes. Viszont egy magasabb instancia kell ahhoz, hogy eldöntsük, hogy akarom-e ezt az utat végigjárni, és akarom-e magam ennek a hatásának kitenni, vagy sem, és itt jön az értelem kérdése. Ha mindig mindent megtennénk, ami abban a pillanatban jól esik, az nem szabadságba vezetne, hanem káoszba. Szabadság vagy káosz? Mindig mindent megtennénk, amit a kedvünk tartja, az nyilván káoszba vezetne, meg nyilván egy sötét disztópiát eredményezne. De miért ne tehetnénk meg bármit, aminek nincsen sértetje, aminek nincsen elszenvedő fele, amivel nem ártunk senkinek. Tehát hogyha senki nem sérül egy őszinte diskurzusban, miért ne lehetne megélni más partnerekkel is a szexualitást? Tehát azt mondod, Robi, hogy az egy éjszakás kaland, mind a ketten akarjuk, nem árt az senkinek. Nem, hát nem pusztán mind a ketten akarjuk. Arról van szó, hogy úgy konstruálunk meg egy párkapcsolatot, vagy egy házasságot, hogy abban ez ne jelentsen töréspontot, ne képezzen megcsalást. A helyzet az, hogy a megcsalás végigkísérte a történelmet. A szexuális forradalom pedig egy esély arra, hogy új diskurzust írjunk, és ne kelljen többé csalnunk és hazudoznunk. Megláthatnánk a lehetőséget a szexuális forradalomban, nem a kínzókényszert, hogy most már muszáj elválni. A helyzet az, hogy ezek az ígéretek, hogy nem kell megírnunk az új diskurzust, boldogok lehetünk úgy is, hogy egy éjszakás kalandokat intézünk a feleségünkkel, de hát az egy éjszakás kaland az pont nem az egy éjszakát jelenti, hanem a másik partnert jelenti. Most lehet itt bűvészkedni a szavakkal, és azt mondani, hogy hát éld meg a feleségeddel az egy éjszakás kalandot, az ugyanolyan este lesz, mint a másik csütörtök este volt. Jó, de akkor ezek szerintem azt mondod, a partnerem múlik, és nem az éjszakán. Egy házasságon belül is, hogyha valaki kikacsint, és egy másik partnerrel egy éjszakás kalandba bonyolódik, az adott esetben nem árt senki. Ha úgy van megírva a diskurzus. Jó, nyitott házasságról is lesz ma még erről szó. Van szó. Oké, lesz ma még szó. Gábor, árt vagy nem árt? Egyetértenék a felvezetéssel akkor, hogyha nem ártana. De én azoknak az embereknek az arcán, akik a kanapén ott ülnek előttem, nem ezt látom, hogy nem árt. Hát én meg olyan emberekkel szemben szemközti kanapén ülök, akik ennek az arcán meg azt látom, hogy a dolog igenis működik. És lehetséges, hogy arról van szó, hogy te hozzád azok mennek el, akik küzdenek a régi diskurzus elégtelenségével, képtelenségével, és a szexuális forradalom utáni életmódjukat a szexuális forradalom előtti párkapcsolati diskurzussal nem tudják összefoglalni. Na, akkor ezt formáljuk kérdéssé. Azok ülnek nálad, Gábor? Ez egy nagyon jó kérdés. Én hadd hozzam még egy kicsit itt a kémiai háttereket be a képbe. Minden orgazmus alkalmával egy nő agyában oxitocin szabadul fel, egy férfi agyában pedig vazopresszin, ami a kötődésért felelős központunkat stimulálja. Elkezdünk kötődni az az ember iránt, akivel ez az esemény megtörtént, illetve hogyha ez mondjuk élettelen tárgyak, fétis tárgyak vagy képernyők jelenlétében történik, elkezdünk kötődni képernyők felé. Ennek a vegyületnek az agyunkban van funkciója. Egy életen át közel tartani ahhoz, akivel a legmélyebb mélységben meg akarom az intimitásomat élni, viszont minél több felé úgymond szétforgácsolom ezt a kötődési képességemet, annál kevésbé leszek képes kötődni ahhoz, aki mellett végül szeretnék lehorgonyozni. Tehát akár előtte történik, akár közben történik, valamit elveszíthetek, amit nem biztos, hogy lehet pótolni. És mi van, hogyha annál jobban tudok kötődni az iránt, aki engem szabaddá tesz, mint az iránt, aki engem leigáz és kisajátít? Na akkor mi van? Mi van akkor, hogyha annak a szeretetét, annak a szerelmét sokkal jobban meg tudom élni, aki engem olyannak szeret, amilyen én vagyok, és a vágyaimmal együtt, mert a vágyaimban nem bűnöket lát, meg nem hibákat lát, meg nem stikliket lát, hanem az én összetevőimet látja, és azt mondja, hogy azt akarom, ami neked a jó, mert nekem is az a jó. Melyik az őszintébb szeretet? Az, amelyik azt mondja, hogy nem lehetnek örömeid rajtam kívül, és az egy éjszakás kalandot is velem kell intézned, vagy az, amelyik azt mondja, hogy tedd azt, amit te akarsz, és én aként foglak szeretni, mert azt akarom, hogy te boldog légy. Már a monogámia témájába kapunk bele mindjárt. Az lesz a következő tételmondatunk, de Gábor erre azért röviden még reagálj, aztán ez át is vezet a következő témánkhoz. Igen. Az a kérdés, hogy szeretnék-e valakivel egy olyan mélységű szintet megütni, ami magában hordozza azt, hogy vele valami olyat élek meg, amit mással nem. Mitől válik különlegessé egy kapcsolat? Ha mindent megtehetek, nem biztos, hogy a másik azért teszi ezt meg, mert ő akarja. Én legalábbis nem ismerek ilyen embert. Olyat nagyon sokat ismerek, aki már az új diskurzusban újra diskurálta a kapcsolatát, és sok idő elteltével kiderült, hogy az egyik fél azért ment bele, mert félt a másik fél elvesztésétől. Viszont ha már félelemből megyek bele valamibe, az már nem szeretet. Ebben egyetértünk. Igen, létrejött az egyetértés. Árt vagy nem árt? Az első tételmondatunk ugye úgy szólt, hogy mindenkinek szüksége van egy éjszakás kalandra, vagy nincs. Szabaddá tesz, megkötöz, árt, vagy éppenséggel nem árt, vagy éppenséggel egy olyan mélységet tudok megélni a társammal, amit senki mással nem tudok megélni, és akkor itt került képbe a monogámia, ezzel fogunk folytatni, ezzel fogjuk folytatni. Fruzsi, van-e kérdésünk? Hát eddig egy kérdés van. Robi, neked hány egy éjszakás kalandod volt? Nem kötelező minden kérdésre válaszolni, csak ha szeretnél. Puskás Petitől érdemes az ilyeneket megkérdezni, nem tőlem, úgyhogy egyszerűen passzolnám a magam részéről. Oké, jó, hát végül is a kérdés elhangzott, Mária, a válasz még is elhangzott. Köszönjük, nem, van más, nincs más. Nem jött. Oké, hát akkor szerintem lépjünk tovább. Második tételmondatunk, avagy a Szóbox második menete következik. A második tételmondat úgy szól, és ezt már érintettétek mindketten, az ember monogám típus. Most erre a kérdésre nyilván, vagy erre a mondatra mindenki reagál, aki hallja ezt a beszélgetést. Robi már csóválja a fejét, az előbb Robi kezdte, most Gábor kezd. Természetesen egyetértek ezzel a mondattal, bár elismerem azt, hogy ez egyúttal egy filozófiai kérdés is. Attól függ, hogy milyen hitrendszer hátterén, milyen filozófiai gondolkodás hátterén próbálunk megválaszolni. Ugyanakkor a hitrendszerekkel kapcsolatosan nagyon óvatosnak kell lenni, ugyanis hatalmam van afelett, amit hiszek, viszont amit hiszek, annak azután hatalma lesz felettem. Tehát érdemes jól megvetni az alapjait annak, hogy mit is hiszek és mit is gondolok erről a kérdésről. Különféle kutatásokat hozhatnék itt segítségül, például azt a Harvard Study néven elhíresült kutatást, ami az emberi boldogságot kutatja, és megnézték az 1920-as évektől, pár évente megvizsgálták a résztvevőket, sok száz embert, akik ma már sokan nem is élnek, de akik még élnek, vannak 80-90 évesek, és megnézték azt, hogy mi a legnagyobb előrejelző tényező, ami alapján az időskori boldogságot előre lehet jelezni, mondjuk 50 éves korban. Nem a koleszterin szint, nem a vérnyomás, hanem a kapcsolati stabilitás. Ebbe pedig beletartozik bizony a monogámia is. Vagy hozhatnék segítségül olyan kutatásokat, amelyek arról szólnak, hogy a gyerekek vizelete megmutatja a szülők kapcsolatának a minőségét, a gyerekek vizelete konkrétan. John Gatman nevű úriember hajtotta végre ezt az őrült kísérletet, gyerekeket figyelt meg az oviban, ahogy játszottak egymással, feljegyzéseket készített arról, hogy vajon milyen szülői házból jöhet ez a gyerek. Mindig, amikor a gyerekek kimentek pisilni, mintát vett, megnézte a stresszhormon szintet, és elkészített minden gyerekről egy listát, hogy szerintem ennek a gyereknek a szülei ilyen meg ilyen kapcsolatban élnek egymással. Azután elment a gyerekek szüleit megvizsgálni, és jegyzeteket készített, anélkül tudta volna, melyik szülőhöz melyik gyerek tartozik. Kettőt összehasonlította, 83% egybeesés, és az derül ki, hogy a gyereket ringató bölcső a szülők egymással való kapcsolata. És ez bizony egy stabil, erős és monogám kapcsolat. Azt feltételezem, hogy Robi a kapcsolattal egyetért, csak a monogámmal nem. De ez hol van megírva? Hát hol, melyik könyv írja, hogy a stabil kapcsolat az monogám kapcsolat? Mert most ez ilyen tényként van kinyilatkoztatva. Miért törvény az, hogy csak a monogám kapcsolat lehet stabil? Máshogy is fel tudom tenni a kérdést. Mennyit ér az az elköteleződés, ami nem bír el egy éjszakás kalandot? Mennyit ér? Mennyit ér az az elköteleződés, ami azt a banális, azt a végtelenül triviális, szexuális, testi aktus nem bírja el, amit egy idegennel elkövetsz? Robi, nagyon érdekes a kérdés, amit mondasz, és van egy kérdés, bocsánat, beszéltek füvesen, hogy fel kell neked tenni. Robi, nagyon érdekes, amit mondasz arról, hogy a kapcsolat legyen nyitott, ezt kipróbáltad már? Nem szakad bele a szíved, ha kedvesed mással van, kérdezte valaki. Hát, nyilván ez a felnőttség próbálja. Hogy amikor az ember úgy akar monogám, vagy úgy akar nyitott párkapcsolatot, hogy ő neki szabadjon, a partnerének meg ne szabadjon, azt látjuk, hogy ott a felnőtté válással vannak gigszerek. Tehát nem sikerült, tehát úgy tekint erre a nyitott párkapcsolat diskurzusra, mint egy svéd asztalra, amiről elveszi azt, ami neki tetszik, ami meg nem, azt meg ott hagyja. Én meg azt gondolom, hogy a felnőttségnek az a próbája, hogy az igenis az ember a tartozik és a követel rovatot egyaránt kitölti. És természetesen az egy súlyos ego fájdalom, az egy súlyos ego sérelem, ha az embernek a kedvese mással hentereg. De ez a feladat, hogy az ember ezt magában el tudja rendezni, hogy az ember ezt magában kezelni tudja, és ne terhelje rá a másikra szemrehányás formájában. És a te vizeletedben ilyenkor nem dúsul fel a stresszhormon? Az én vizeletem amúgy mindig tele van stresszhormonnal, úgyhogy szerintem egyáltalán nem veszem észre, hogyha a csajom mással hentereg. Hát, hogy Gottman nem venné észre. Szeretném jelezni, hogy a monogámia az nem az emberrel született. Ez nem egy evolúciós termék. Látom, hogy az a mondás, hogy az ember monogám. Nincs ilyen törvény. A monogámia egy kulturális termék. Ennek a nyugati civilizációnak egyébként a judaizmusból, tehát a zsidó-keresztény gyökereinkből örökölt kulturális terméke a monogámia. Na most a helyzet az, hogy a szexuális forradalom az írt egy új diskurzus, és az a diskurzus, ez nem áll kevésbé erkölcsi alapon. Tehát nem gondolom azt, hogy a 68-as diskurzus a szexuális szabadságról az erkölcstelenebb lenne, mint a sokkal prűdebb rabbiktól és atyáktól tanult monogámia, amit most már 2000 éve gyakorlunk, kevesebb, mint több sikerrel. Akkor itt persze az a kérdés, hogy az, hogy valami erkölcsös vagy erkölcstelen, azt mihez viszonyítjuk, tehát mi a mércénk, de egy nagyon érdekes mondatot mondott a Robi pár perccel ezelőtt, hogy mit ér az a kapcsolat, amelyik nem bír el egy másik partnert adott esetben. Ez egy nagyon-nagyon jogos kérdés, és tetszik is, hogy fölteszed a kérdést, mit bír el egy kapcsolat. A kapcsolatnak ezt, ha egy erős lábon álló kapcsolat, illik elbírnia. De kérdezem én, el kell bírni egy kapcsolatnak valamit, vagy eleve úgy kell élni, hogy ez beleférjen? A kettő között óriási különbség van. Vegyük az emberi szervezetet. Az emberi szervezet nagyon sok betegséggel meg tud küzdeni. Elbírja. De ettől még akarom, hogy beteg legyek? A házasság, egy párkapcsolat, egy stabil kapcsolat, nevezzük akárhogyan, egy monogám kapcsolat, sok mindent elbír. De ez törvényszerűen azt is kell, hogy jelentse, hogy akkor tegyük is bele a csomag részévé a dolgot. Más az, hogy elbírja, és más az, hogy szándékosan tesszük ki. Egy pillanatra még a judaizmus gyökereire és a keresztény gyökerekre hadd reagáljak. Részben egyetértek ezzel a felvetéseddel, viszont vannak ennek ellenmondó példák is. egyetemi, kollégiumi társam volt egy tanzániai férfi Németországban, amikor tanultam, Kuszekvának hívták. Igazából soha kereszténységgel, judaizmussal nem került semmiféle érintkezésbe. Az édesapjának volt 8 darab felesége, ő a 6. feleségnek volt az x-edik gyereke, és bizony, amikor Mártát megismerte, akkor odament az apjához, és azt mondta, apa, beszélnünk kell, baj van. Mi a baj, fiam? Hát az, hogy az én szívembe csak a Márta fér bele. És azt mondta, fiam, megbudjantál. Fiam, kitagadlak. Fiam, te nem vagy normális, mert dolgoznod kell egész életedben, ha csak egy nőt választasz magadnak. És Kuszekva Mártát választotta. Tehát úgy tűnik, hogy ez interkulturálisan is valahol, mintha belénk lenne ültetve. Ebbe a hősbe lett beleültetve, akit te most felhoztál példaként. Én nem is állítom azt, hogy ne lennének ilyen lelki alkatú emberek, akik azt mondják, hogy nekik erre és csak erre a nőre, vagy csak erre a partnerre van szükségük. És én egyáltalán nem akarom a nyitott párkapcsolatot, mint diskurzust rátukmálni, ráerőltetni azokra, akiknek köszönik, nincsen szükségük rá. Csak szeretném jelezni, hogy a szexuális forradalom megtörtént. A szexuális forradalom szelleme kiszabadult a palackból, és ezt a szellemet nem fogjuk tudni visszatuszkolni a palackba, csak azért, mert olyan jó lenne visszatérni a 19. századba, viszont megnyílt az út a 21. századba, előre a 21. századba. Sajnos a történelmünk olyan, hogy mindvégig megcsaltuk egymást, de hazudnunk kellett egymásnak, mert nem lehetett ezt fölvállalni. Most megnyílt a lehetőség arra, hogy véget érjen a hazudozás. Megnyílt a lehetőség arra, hogy ne kelljen többé csalnunk, hazudoznunk, hogy vállalni tudjuk a saját természetünket, ha a természetünk monogám, akkor azt, ha meg nem az, akkor meg azt. Hát itt olyan nagyon szép egyetértés nem alakult ki ennek a menetnek a végére. Vajon monogámok vagyunk, vagy nem? Eredendően azok vagyunk, vagy nem? Egyfajta diskurzust felülírhat-e egy másik diskurzus? Egyfajta kánont felülírhat-e egy másik fajta kánon? Egyelőre szanaszét vagyunk. De nem is biztos, hogy minden szál össze fog érni. Van-e kérdésünk, Zsuzsi? Két kérdést tennék föl. Az egyik, Robi, volt, hogy te a saját gyerekednek inkább monogám kapcsolatot kívánnál, vagy bármilyet. De az már régen rossz, hogyha én a saját gyerekemnek ilyen egyetemet, olyan egzisztenciális érvényesülést, amolyan szurkolni való futballcsapatot, ilyen párkapcsolati diskurzust kívánok, kínálok. Mikor szerintem meg az a jó működés, hogyha az ember úgy neveli a gyereket, hogy a gyerek találkozzon ezzel, találkozzon azzal, legyen élménye ezekről, és ő maga tudjon választani ezek közül. Akár futballklubot, akár felekezetet. Gábor, te hogy neveled a gyerekeidet? Én azt gondolom, hogy értéksemleges gyereknevelés nem létezik, mert ha én nem képviselek egy értékrendet, nagyon sokan lesznek körülötte, akik érdekek mentén vezérelve fognak képviselni. Én képviselek egy értékrendet a gyerekemnek, én szeretném azt, hogy a gyerekem monogám életet folytasson, de ha nem teszi, akkor is ugyanúgy fogom szeretni. De mi van akkor, hogyha én is képviselek egy értékrendet, csak azt mondom, hogy ebbe az értékrendbe, amit én képviselek, többféle életmód, többféle futballklub, többféle felekezet, többféle egzisztencia, többféle egyetem is belefér. És azon belül, az értékrenden belül már nem akarom leszabályozni a gyereket, hogy mit válaszol. Na hát ez itt a döntő különbség. Igen. Ez az egyik típusú értékrend, az a másik típusú értékrend. Van-e még kérdésünk? Igen, van. Nőként, anyaként azt érzem, hogy unalmas a monogám kapcsolatban élni, bár a kapcsolatom teljesen jó, átlagos, akkor én most rossz vagy jó ember vagyok. Teljesen jó, vagy átlagos? A kettő nem jelenti ugyanazt. Jó, átlagos. Ez a kérdés. Azt gondolom, hogy senkit nem ítélhetünk meg, hogy jó vagy rossz ember, az ítéletétel nem a mi dolgunk. Viszont nagyon nagy különbség van az átlagos és a jó kapcsolat között. Én arra törekednék, hogy az átlagosból jó legyen. Vágyak nem lehetnek rosszak. Cselekedetek lehetnek rosszak. Egy vágy, az csak egy vágy. Egyetértek. Ha azt megfelelően transformáljuk, megfelelően képezzük át, abból kultúra, abból katarzis képződhet. Egyetértek. A vágy, az csak vágy. Az a kérdés, hogy a vágyunk megélése érdekében hazudunk-e, titokban, sunyiban, ugye rejtek utakon járunk-e, vagy pedig felvállaljuk a vágyainkat, és vállaltan megéljük a vágyainkat, és olyan diskurzust építünk fel, amelyben nem kell hazudoznunk egymásnak. Ütöttem a gongot, mert hogy a vágy következik, mert hogy a harmadik menetben pontosan ez a tételmondatunk, ugye stresszről már beszéltünk, most már vágyról is beszéltünk, az érzelmekről még nem nagyon beszéltünk. Nézzük meg azt, hogy vajon a szexuális vágy független-e az érzelmektől. A tételmondat így szól kijelentő módban, a szexuális vágy független az érzelmekről, érzelmektől. Egy jól működő párkapcsolatban mennyire természetes az, hogy megkívánunk mást? Hát a szerelmesek leszünk másban. Férfiak számára az nagyon természetes és nagyon hétköznapi. Nőknek nem? Nem annyira. A nők azok érzelemvezéreltebbek. A férfiak azok meg hát inkább az érzékeik iránt után mennek, vagy most hogy fogalmazzam ezt meg. Hát aki szóval kérdést akar feltenni, hölgyek, úgy áll a dolog, hogy különböznek a nemek, igen, tudom, ez egy rossz hír a progresszív álláspontot képviselőknek, de úgy gondolom, hogy igenis különböznek a nemek, és igenis a férfiak azok sokkal kevesebb érzelmet igényelnek a szexhez, mint amennyit a nők igényelnek. De ezzel azt is mondod, hogy ez a férfiak esetében bocsánatosabb, mint a nők esetében? Nem, ezt nem mondtam. Nem, én azt gondolom, hogy a tettek, tehát az önmagában, hogy elkövetsz egy hazugságot, azáltal nem válik bocsánatossá, mert nem a másik partnerrel való szexuális aktusod volt a bűn, hanem az ígéret, hogy sosem fogod ezt megtenni. Az volt a hiba. Ott az oltár előtt, amikor azt mondtad, hogy holtad iglan, amikor azt mondtad, hogy örökké és csak veled, és mert nyilvánvaló volt, már akkor tudhattad volna, hogy ez nem igaz, csak akkora társadalmi, kulturális nyomás nehezedett rád, akár a nász nép részéről, akár az apósodék részéről, akár a kultúránk részéről, ami alatt hát megtörtél, és mondtad ezt a hazugságot. Most meg hát követed a vágyaidat rejtett utakon, mert mi más tehetsz? Aki házasságot köt, hazudik. Azt hiszem, ezt mondja Robi Gábor. Azt mondtad, hogy az, hogy én az oltár előtt kimondtam, hogy csak veled és örökre, az hazugság volt, és ott követtem el a bűnt. Nem akkor követtem el a bűnt, amikor félrelépek. Én nem azt mondtam, hogy aki házasodik, az hazudik. Én azt mondom, hogy aki csalt, az nem a csalásával követte el a bűnt, hanem azzal az ígérettel, ami ezt bűnné teszi. Ez így valóban árnyaltabb, Gábor. Majdnem mindennel egyetértek, amit Robi a vágyakkal kapcsolatosan mondtál, és nagyon tetszett, ahogy ezt levezetted. A vágyak önmagukban értéksemlegesek, se plusz, se minusz nincs előttük. Vágyak jönnek, vágyak mennek, férfiakban, nőkben egyaránt, talán férfiakban kicsit gyakrabban, ezzel is egyetértek teljesen. Kérdés viszont az, hogy én mit kezdek ezekkel a vágyakkal. Törvényszerűen a vágyaimat ki kell élnem, ha azok éppen a másik személy irányába irányulnak, és nem a feleségem irányába, vagy elmondhatom a feleségemnek, hogy képzeld, ma olyan gondolattal ébredtem, hogy. Gyönyörű példát láttam erre az egyik párnál, ahol a férj szerelmes lett a kolléganőjébe. Van ilyen. És mondom, mit csinált? Hát hazamentem a feleségemnek elmondani ezt. És a felesége hogy reagált? Megkérdezte, mit segíthet. Nem kell minden vágyat kiélnünk. Éppen ezért vagyunk emberek. Nem úgy van, hogy inger és reakció. Az állatoknál talán így működik. De az embernél az inger és a reakció között van egy tér. És ebben a térben van szabadságom eldönteni, hogy ez a reakció, ez milyen irányba fogja vinni a kapcsolatunkat, milyen irányba fog vinni mindenféle tekintetben az életben, és akarom-e azt, amire az inger engem ébreszt. És történetesen az ember képes arra is, hogy az ingerrel akár teljesen ellentétes reakciót is adjon. Regisztráljatok és küldjetek kérdést 3királyfi.hu oldalon. De ugye te is valami ilyesmit mondtál, Robi, hogy a vágy az semleges, az se jó, se rossz. A tettek, amik belőle fakadnak, az lehet rossz. Így van. Már csak az a kérdés, hogy miért csak akkor hivatkozunk így magunkra, hogy azért vagyunk emberek, hogy felül tudjuk írni ezeket, amikor a vágyakról van szó. De az imént, amikor arról beszéltünk, hogy megcsaláskor, az orgazmus pillanatában felszabadul az oxitocin az agyban, és akkor ez érzelmekhez vezet, és akkor ez szétveri a párkapcsolatot, ugye? Ott is emberek vagyunk. Tehát ott sem állatok vagyunk, ott is képesek vagyunk arra, miért csak akkor hivatkozunk erre az emberi mi voltunkra és az emberi szabadságunkra, amikor éppen megéljük a vágyainkat, miért nem akkor, amikor a vágyaink megélésének nem lesznek destruktív következményei a kapcsolatunkra, a szerelmünkre, a elkötelezettségünkre, mert Ezeket a helyükön tudjuk kezelni, és felül tudjuk írni az agyunkban a felszabaduló oxitocint. Elfolythatóak a vágyak. Tehát az a dolgunk velük, hogy elfolytsuk őket. És akkor mi lesz velük? Mi lesz az elfolytott vágyakkal? Én nem nekem kell erre a kérdésre válaszolnom, mert erre Sigmund Freud már megadta a választ. Ezek az elfolytott vágyak, ezek a tudattalamban gyűlnek és feszítik a tudattalannak, a tudat és a tudattalan és a tudat közti csatornafedelet. És egy ponton törvényszerűen feltörnek. Tehát, hogyha ezt az elvet követjük, nem elfolytásról, hanem megbeszélem a feleségemmel, hogy ezt a vágyat éreztem. Ez nem elfolytás, így már nem elfolytás? Így mi lesz a vágy? Én nem elfolytásról beszélek egyáltalán. Az elfolytás pont ezt jelenti, hogy bennem van a vágy, majd megőrülök érte, nyelek egy nagyot és nem érem ki. Vagy úgy döntök, hogy ezt a vágyat szublimálom valami más irányba. De ha jól értem, például, akkor Robi azt mondja, hogy az elfolytás meg a szublimálás ugyanaz. Miért nem ugyanaz? Egyáltalán nem ugyanaz. Az egyikben valamiben átcsatornázom, ami ugyanilyen kielégülés élménnyel jár. Mit tudom én, elmegyek raftingolni, most mondok egy buta példát, vagy megbeszélem egy barátommal, akivel bizalmas viszonyban vagyok, hogy figyelj, van bennem egy ilyen gondolat, újra és újra előtör bennem. Szerinted mi lenne a helyes? Attól, hogy kiadom magamból, ez már nem egy lenyelt dolog lesz, ami ott azt a bizonyos csatorna fedelet feszegeti, tökéletesen egyetértek, ebből jön a neurózis, ahogy Freud fogalmazott, és aztán mindent elönt a cucc, ami eddig a csatorna fedél alatt volt, ezt még nem akarjuk, mert az nagyon büdi lesz. Bocsánat, egy másodperc szünet, vagy kettő, mert hogy jött kérdés? Hova? Igen, de előtte még annyit szeretném mondani, hogy a három királyfi, három királylány mozgalmat ugye a szüleim alapították, Kopp Mária és Krapszky Árpád, akik kutatták a magyar lelkiállapotot. És ők megállapították, hogy a boldogságunknak és az egészséges életünknek a titka a házasság. Tehát egyébként ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozott életet éljen, és igazából egy kérdést is fogalmazunk bele, tehát a férfiaknak a legkomolyabb egészségvédő faktor, hogyha van gyerekük és monogám jó házasságban élnek. Erre vonatkozóan vannak kutatások, hogy egyébként az az egészséges, az a boldogságunk titka, hogyha a monogám házasságban élünk, vagy az, amit a Robi mond, hogy megbeszéljük, kiéljük a vágyainkat. Nagyon nehéz kutatásokról beszélni egy olyan területen, ahol nem szívesen adnak az emberek információkat. Arról vannak kutatások, hogy például egy stabil monogám kapcsolatban lévő férfit nagyobb valószínűséggel fognak előléptetni a munkahelyén. Arról is vannak statisztikák, hogy egy stabil kapcsolatban lévő, elkötelezett kapcsolatban, monogám módon élő férfi átlagosan hosszabb ideig él. Kevesebb betegség éri. Tehát vannak ilyenfajta vizsgálati eredmények. Jó, nézői kérdés. 15 éve vagyunk együtt a feleségemmel, hűségesek vagyunk, de nem tudok mit kezdeni azzal, hogy gyakran megkívánok mást. Nagyon szeretem a páromat, nem akarom megcsalni, de úgy érzem, szétfeszít ez az elfolytott vágyakozás. Ilyenkor mi a megoldás? Menjél el raftingolni. És ez megoldja. Nem, ne röhögjetek. Hát ez a megoldás, hát most hallottuk. El kell menni raftingolni és szublimálni. És az működik. De akkor szerinted ilyen nem létezik, hogy szublimálom? De létezik. Na, de hát akkor lehet foci meg kuglizás is. Persze, és a foci meg a kuglizás az megoldja a problémát. Akkor te mit nevezel szublimálásnak? Nyilvánvalóan az ebből fakadó energiákat át lehet transformálni művészetté. Például ehhez nagyon nagy fokú szellemi, lelki tudatosság és kontrolláltság kell. Biztos vagyok benne, hogy lehet ezeket a vágyakat átcsatornázni más területre. De hogy ezek a vágyak, ezek nem fognak ettől így megszűnni, mert egy olyan jó raftingoltam, az biztos. Lehet, hogy ezeket az energiákat föl lehet használni másra. De hogy ezek az energiák továbbra is feszíteni fognak, és ez nem úgy fog menni, hogy hú, el kell mennem raftingolni, mert nagyon megkívántam a kolléganőmet, na, az biztos. Gábor, akkor mit kell csinálni? Mindig is feszíteni, tehát elmész raftingolni, oké, de továbbra is ott van, akkor elmész, nem tudom, hegyet mászni, még mindig ott van, akkor mi van? Minél extrémebb dolgokat kell tenni, annál kevésbé lesz ott, nem erről van szó. Én nagyon szívesen elbeszélgetnék a kérdés feltevőjével azzal kapcsolatosan, hogy miből táplálkoznak ezek a vágyak. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk úgy milyen szellemi táplálékon élek. Ha valaki folyamatosan pornót néz, és pornóra maszturbál mondjuk, akkor természetesen lesznek olyan vágyai, amelyektől majd szétrobban, és már nem bír magával, és nem csak a feleségével kapcsolatosan lesznek ilyen vágyai. Teljesen normális, természetes. Mi volt korábban? Mi váltja ki? Amit még megkérdeznék, az az, hogy mi az, amit számára a szex megtestesít? A szex nagyon sok ember számára egy metafora, egy szimbólum. Valamit megtestesít, ami sokkal mélyebben van. Nem akarok semmit bele értelmezni a helyzetbe, de nagyon sok esetben kiderült például, amikor hölgyekkel beszélgettem, akiknek csillapíthatatlan étvágya volt, hogy az édesapja sosem mondta azt, hogy szeretlek kislányom. Sosem érintette meg, nem ültette az ölébe. És minden férfi, aki egy picit is ezzel az ígérettel kecsegtetett, hogy tőlem megkapod, ezért szexel fizetett. A szex egy fizetőeszköz volt valami mélyebben fekvő vágynak a kielégítésére. Biztos, hogy szexre vágyik valaki, amikor azt gondolja, hogy szexre vágyik? Ez számomra egy kérdés. Biztos, hogy nem szexre vágyik valaki, amikor azt gondolja, hogy szexre vágyik? Nem. Na ez sem. Gábor, tehát arról van szó. Bocsánat, te tényleg elmész raftingolni, ha megkívánsz valakit? Nem. Beszélek róla a feleségemmel. És az megoldja? Igen. És mi van akkor? Hát szkeptikus vagyok. És mi van akkor, hogyha nem az ő személyes történetében rejlik ez, mert a te páciensed az nymphomániás volt. És az azért akárhogy is egy betegség. Tehát itt értjük, hogy ehhez a betegséghez, ehhez a kóros állapothoz mi vezetett az ő történetében, az apjával való kapcsolatában, stb. De amikor széles társadalmi tömegeknél látjuk ezt a jelenséget, itt nem hinném, tehát amikor egy társadalmi jelenségről beszélünk, nem hinném, hogy a szülővel való kapcsolat az, ami a válasz vagy a megoldás erre a dilemmára. Mi van akkor, hogyha arról van szó, hogy egy férfi szívverésenként 100 000 spermiumot termel meg, míg egy nő egy teljes hónapon keresztül nevelget egyetlen petét? Mi van akkor, hogyha az a 100 000 spermium, amit minden szívveréseddel megtermelsz, az feszít téged? Nem az apáddal való kapcsolatot, hanem az feszít téged. És persze, mehetsz raftingolni, megbeszélheted a feleségeddel, az a 100 000 spermium minden szívveréssel azt fogja közölni, azt fogja üzenni neked, hogy dolgod van velük. Semmit vitatkozom ezzel, teljesen egyetértek. Van dolgod vele, persze, de ezt a dolgot feltétlenül valaki mással kell megélned? Ezt a dolgot feltétlenül ugyanazzal a valakivel kell megélni? A te diskurzusodban nem. Nekem igen. Na igen, én meg nekem az az érzésem, hogy te azt mondod, amit az emberek és főleg a nők hallani szeretnének. Aha. Tehát hogy én azt hiszem, hogy a válaszokhoz tartozó vágyakhoz rendelet hozza a magad válaszait. Tehát, hogy mit akarnak hallani. Én meg azt hiszem, hogy sokkal inkább a népszerűtlen és keserű igazságokért felelek ebben a vitában. Azt gondolom, hogy a férfiaknak igenis van az alkatukból fakadóan, meg az evolúciós drive-jukból fakadóan, van egy igényük ez iránt, a dolog iránt. Na most az a kérdés, hogy erre az igényre nem lehet diskurzust írni? Mert az szükségszerűen és törvényszerűen szétveri az elköteleződés meg a párkapcsolatot? Szerintem csak akkor veri szét, ha az a párkapcsolat az homokra épült. Ha beton alapra épült, ami kvázi az igazság alapjára épült, a vállalható igazságéra, amit aztán 25 éven keresztül vagy 35 éven keresztül tudok tartani, nincs az az Isten, hogy egy éjszakás kaland azt a felépítményt lerombolja. Nem kell lerombolnia, de attól még nem kell vágynom rá, és nem kell megtennem, hogy próbára tegyem, hogy lerombolja. Attól még nem fogom receptre figyelni. Azért, hogy próbára tedd a párkapcsolatodat, tényleg ne... Így van. De azért alapvetően mégiscsak arról beszéltek mind a ketten, hogy mit jelent embernek lenni. És Gábor, te azt mondod, hogy embernek lenni azt jelenti, hogy sublimálom, megbeszélem a feleségemmel, felismerem a vágyaimat és kezdek velük valamit, de benne maradok egy hűséges kapcsolatban. Robi, te meg azt mondod, hogy embernek lenni azt jelenti, hogy bevallom, hogy ez nem megy. Embernek lenni azt jelenti, hogy a természetemhez felnövök, és annak az igazságait megvallom, és már is nem hazugságok, hanem igazságok. Igen, de amíg hallgatom, addig hazugságok. Idáig a Gábor is eljut, hogy annak az igazságait megvallom, csak mit kezdek ezekkel az igazságokkal? Ebben van a különbség. Mi ezt most leszűkítjük. A Gábor szerint, hogy benne maradok egy hűséges kapcsolatban az ígéretemnek megfelelően. Vagy szerinted benne. Meg azt kezdem az igazsággal, hogy megélem azt, ami belőlem fakad a vágyaimból. Szerintem meg azt kezdem az igazsággal, hogy nem teszek olyan ígéretet, amit aztán nem tudok betartani. Mi ezt most leszűkítjük a szexre. De az életben rengeteg olyan terület van, ahol vágyak feszítenek benneteket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én nagyon szeretek enni. De ha minden evéssel kapcsolatos vágyamnak eleget tennék, szétrobbannék. Nem a spermiumoktól, hanem a hastérfogatom. De mi van akkor, hogyha én úgy szeretnék nem enni, hogy nem a feleségem parancsol rám, hogy teszed le? Hanem mondjuk hát azt én ki is kérném úgy, magamnak. Hogy mondjuk én döntök úgy. Na, de az hogy, így van, na, ezt ki is kérném magamnak. Na, de hogyha fogsz egy kolbászt a kezedbe, vagy fogsz egy csirkecombot a kezedbe, és a feleséged rád szól, hogy tedd le azonnal, akkor azt kikéred magadnak. De hogyha mondjuk egy másik nőnek a mellét veszed a kezedbe, és a feleséged rád szól, az mindjárt jogos. Na, én meg nem látom a különbséget. Nem akkor szól rám a feleségem, mert nem veszem a kezembe. Na hát igen, értjük, de a munkahipotézis ezeket gyanánt. Ezeket a feleségemmel élem meg? Én értem, hogy a feleségeddel és élem miért meg, kellene valaki mással? Nem, én csak arra vagyok kíváncsi, hogy mit jelent az egyészakás kaland a feleségeddel, hogy elmentek egy hotelbe. Hogy mit jelent akár, ez valójában, hogyan? Mert mondod, hogy te a feleségeddel szoktál egyészakás kalandokat intézni. Azt hogy mitől lesz egyészakás kaland? Nyilván minden részletet nem fogok itt most az orrodra kötni ebből, ja, mert attól már nem lenne egyészakás, és nem lenne kaland. Ennek a vitának az érvei közt hangzott el, hogy te egyészakás kapcsolatokat intézel. Az viszont nagyon is fontos egy kapcsolatban, hogy a szexualitásunkat újra és újra meg tudjuk újítani. Ha mindig szerda este 9:30, misszionárius póz. Az biztos, hogy megöli a vágyat, és akkor jobban fogok a szomszédban a száraz kiflire vágyni, mint otthon a francia krémesre, amit már évek óta ugyanúgy eszek, ugyanabból a tányérból. De ez, hogy a párkapcsolatodban a szexualitáson dolgozni kell, az sem meg nem erősíti, sem nem cáfolja azt, hogy adott esetben a szomszéd száraz kiflije, az igenis ehető. Hogyne. Itt a különbség. Van, aki szeret élni rajta. A különbség nagyon szépen látszik. Itt ért véget egy menet, kezdünk egy újabbat, de hát nyilvánvalóan ez egy folytatólagos ügy. 3királyfi.hu oldalon lehet regisztrálni, és aki regisztrál, az tud beküldeni kérdéseket, várjuk továbbra is a kérdéseket. Akkor beszéljünk egy picit erről a bizonyos házassági megállapodásról, egyességről, szerződésről, kimondva, kimondatlanul, leírva, leíratlanul. Szóval, ha mindketten elfogadjuk, akkor a nyitott házasság hosszú távon is fenntartható. Mondjuk szóljon így a tételmondatunk, mert hát ezt kerülgetjük folyamatosan, hogy milyen megállapodást kötünk egymással. Gábor most kezdte. Az az igazság, hogy amit Robi is említett, hogy a 21. században már, illetve a 20. század vívmányainak a hátterén kialakult diskurzus, ez egy másik diskurzus. Eszem ágában nincs a 19. századi diskurzust visszahozni. Én magam is nagyon jót szórakozok, és elő szoktam venni ilyen írásokat, amik mondjuk az 1800-as évek szexerkölcséről szólnak, és ilyen tanácsokat adnak a nőnek, hogy minél kevesebbet, minél kelletlenül adj magadból, nehogy ez a bestia még egyszer kívánja. Dehogy akarok oda visszamenni. Eszem ágában nincs. De mint ahogy az egy szélsőség volt, úgy gondolom, hogy ez a szexuális forradalom átcsapott a másik oldalon, az is a mai megélésben és a mai hírverésében ugyanúgy szélsőség. Én azt képviselem, hogy a régit és az újat meg kellene tanulnunk ötvözni. Nem szeretnék olyan házasságban élni, mint amilyenben a nagyszüleim éltek. Szeretnék házasságban élni, de olyan elemekkel feldúsítva, amelyek már mindkettőnk boldogságát figyelembe veszik. Mindkettőnk vágyait figyelembe veszik. Nekem nem az a kérdés, hogy fenntartható, működtethető. Ez volt a 19. században a kérdés, ami aztán mindenféle más irányba ajtót nyitott. Én szeretnék boldog lenni. Én szeretnék beteljesülni a házasságomban. És ezért az energiáimat nem kifelé forgatom, hanem befelé fordítom, hogy ezt egy olyan kapcsolattá alakítsam, amelyből ezt ténylegesen vissza is kapom, ne járjak úgy, mint ahogy valaki azon a bizonyos kanapén ülve azt mondta, hogy ha mindazt az energiát, pénzt, időt, amit a viszonyomra fordítottam, a házasságomba raktam volna, még valószínűleg mindig házas lennék. Akkor már csak az a kérdés, hogy miben különbözik a te kapcsolatod a feleségeddel a nagyszüleid kapcsolatától? Mert mondod, hogy te másképp akarod, csak nem látom a különbséget, akkor nevezd meg, kérlek. De pusztán azt mondod, hogy az, hogy hűségben szeretne egy házaspár élni, az a nagyszüleink kapcsolata? Bocsánat, az, hogy hűség, az a diskurzus kérdése. Hogyha én nem ígérek olyasmit, amit nem fogok teljesíteni, és utána úgy élek az ígéretemnek megfelelően, az maga a hűség. És abba beleférhetnek az egyéjszakás kalandok, vagy bármi. A hűség az azt jelenti, hogy az ígéretednek állsz, amit tettél. Ne nevezzük hűségnek a 19. századi diskurzus szerint gyakorolt párkapcsolati működést. A hűség az azt jelenti, hogy ígérek valamit, és aszerint élek, és annak megfelelően gyakorlom a szabadságomat. Hát nem a társamhoz vagyok hűséges, hanem a saját ígéretemhez. Ne. Ez elég fontos különbség. Hát ha a társam nem várja el tőlem azt, amit én nem akarok megtenni, és azt, amire alkalmatlan vagyok, és amit nem vállalok, már is hűséges vagyok hozzá, és megtehetek bármit. Miért nem így gondolkodunk erről? Miért nevezzük azt hűségnek, amit a nagyszüleink hűségnek neveztek? És ha meg már a nagyszüleink azt nevezték hűségnek, tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy mi a különbség a te hűséged között és e között. Nagyon szívesen elmondom. A nagyszüleim házassága azt jelentette, hogy megállapodunk abban, hogy mi ezt végigcsináljuk, akkor is, ha belepusztulunk, mert hogy ez az elvárás, ezt így kell csinálni. A boldogság az nem igazából faktor, amit figyelembe kell venni. Fenntartható? A gyerekeknek van ennivalójuk? Tudjuk őket tanítani? Akkor ez egy jó házasság. Nekem ez nem elég. Én, hogyha valakivel házasságot kötök, az az elvárásom, hogy az életemet beletehessem a kezébe úgy, hogy tudom, hogy ott biztonságban van. Mi egy csapatban játszunk, ahhoz éreznünk el egymás rezdüléseit. Egy foci csapatban, ha a kapus meg a csatár, szembefordul egymással. Vagy valaki már meccs közben azon gondolkodik, hogy melyik más csapatnak az ajánlatát fogadjam el, és hova igazoljak át, mennyiért, az a csapat veszíteni fog. A feleségem a leghűségesebb csapattársam, és én ismerni akarom az összes rezdülését, én tudni akarom azt, hogy beletehetem az életemet a kezébe. És a te nagyszüleid nem voltak csapattársak, és a te nagyszüleid nem tehették az életüket egymás kezébe. Anyagilag talán igen, érzelmileg biztosan nem. Hát, ezt az energiáimat kifelé fordítom. Ez a 19. századnak a diskurzusából fakadt. Ott ez nem volt tényező, nem volt elvárás. Ez volt a normális, társadalmi rangunknak megfelelő személy, hasonló a hasonlóval, csíkos a csíkossal, pöttyös a pöttyössel. A többit aztán majd elintézi mindenki a maga módján. Van egy kérdés. Kapcsolat. Ha a kapcsolatban az egyik fél ragaszkodik a monogám kapcsolathoz, de a másik félnek ez nehézséget okoz, akkor ők nem illenek össze, vagy van lehetőség ezzel a felállással egy boldog kapcsolatra, kérdezi Félix. Kihez szól a kérdés? Szerintem általános kérdés. Nem jelölte meg a... Robi, mi van akkor, hogyha a két fél nem egyezik? Hát akkor ezt a két szempontot, ezt közös nevezőre kell hozni. Hogy a túróba lehet közös nevezőre hozni, hát, az, hogy én nyitottan akarok élni, én meg zártam. Hát, mi a közös nevező? Úgyhogy valamelyikük enged. Hát akkor az nem közös. Az nem közös nevező, valamelyik hasonul a másikhoz. De közössé válik. Tehát ez az erősebb fél közössé teszi. Fogalma szerint ez nem egy összeolvadás, hanem hogy teljes hasonulás. Hát igen, hát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség meg az, hogy elválnak az útjaik. De hát minden más esetben is ez van. Mi van, hogyha az egyikük sárga tapétát akar, a másik meg világos kéket? Hát ott valaki enged. Na, azt gondolom, hogy itt is meg lehet találni a zöld árnyalatot. Ebben az esetben is de meg lehet találni. Hol? Csak minden második hónapban mehetsz el esténként? Vagy mi a zöld árnyalat? De tényleg nagyon jó vágányon vagy. Hát az a zöld árnyalat, amiben a felek még meg tudnak egyezni, úgy, hogy mindkét fél minimálisan sérüljön. Nyilván nem az a cél, hogy az egyik fél a 100%-ból mondjuk 80%-ig sérüljön, a másik meg 20%-ig, mert az aránytalan. Egy olyan 60-40 közé kéne kihozni mindkettőjüket, hogy ez a két dolog arányos legyen egymással. Nyilvánvalóan sérülésmentesen ezt a dolgot nem lehet megúszni. De a teljes monogámiában sem lehet megúszni. Csak arra még rá is megy a párkapcsolat. Tehát, hogy itt egészen nyilvánvaló, hogy 10 esetből legalább 7-szer valamelyik fél meg fogja csalni a másikat. Én csak arról beszélek, hogy úgy kéne megírni a diskurzust a kezdet-kezdetén, hogy az majd nem megcsalás legyen, hogy az majd ne verje szét azt a kapcsolatot, nem kéne olyan illúziókat nevelgetni, amely illúziókat kivéreztet, lemészárol egy éjszakás kaland. Ez volna a feladat, ez volna a felelősség. De addig, amíg ilyen ábrándokat, meg ilyen déli bábokat kergetnek a párok, hogy majd egy életen át együtt, és a dolog működni fog, csak raftingolni kell, meg őszintén el kell mondani a másiknak, hogy kívánom a harmadikat, és ez majd megoldja, addig maradunk az illúziók ködében, jön a megcsalás, okay, jön a szívek összetörése, és jön a válás. De azért azt elfogadod, hogy léteznek olyan párok, akiknek ez tényleg működik? Nem tagadom, hogy léteznek olyan párok, csak azt látom, hogy az arányok, azok mostanra fölborultak. A párok kisebb része az, amelyik végig tud vinni egy párkapcsolatot, mondjuk úgy egy 25-30 vagy 35 éven keresztül tartó elköteleződést, hogy ne legyen benne megcsalás. Akkor hát az a dolog, miért kell, hogy megcsalás legyen? Miért nem tudunk egy szelepet képezni, amely szelepen keresztül az a feszítő energia távozni tud, és nem destabilizálja a párkapcsolatot, mert ha ezeket a szelepeket elzárjuk, a kukta felrobban. Van-e olyan szelep, amelyik a sérülést minimalizálja? Visszatérve a kérdéshez, én azt gondolom, hogyha ilyen merő ellentét van két ember között, azt nyugodtan nevezhetjük inkompatibilitásnak. Ugyanis két ember ugyanazon az úton nagyon nehezen tud járni, hogyha ilyen alapvető dolgokban nem állapodnak meg egymással. És ezek szerint vannak, akiknél működik. Én még nem találkoztam. Én eddig azt gondoltam, hogy ez egy íróasztalnál született elmélet. Jó néhány könyvet olvastam, ami ezt a gondolatot propagálja. Viszont akikkel beszéltem, akikkel találkoztam, az a néhány száz pár, ahol egy harmadik személy megjelent, ott én azt látom, hogy annak a félnek, akinek a kárára ez történik, ez egy brutális fájdalmat jelent. Szoktam kérni arra, hogy rangsorolják az életükben megtapasztalt fájdalmas eseményeket. Hol foglal ez helyet az események sorában? Következőket hallottam például. Volt egy hölgy, aki azt mondta, hogy 16 éves koromban a nagybácsim megerőszakolt egy családi karácsonyi ünnepségen. 10 évvel később a férjemről megtudtam, hogy viszonya van a kolléganőjével. Amit a nagybácsi tett, nem fájt annyira. Egy férfitől hallottam azt, hogy 14 éves koromban az apám elhunyt egy balesetben. Most megtudtam, hogy a feleségem viszonyba keveredett a főnökével. Az, amit az apám elvesztésekor átéltem, az nem fájt annyira, mint amin most megyek végig. Vannak szerzők, akik úgy fogalmaznak, hogy egy megcsalás a legnagyobb pszichés trauma, amit egy felnőtt ember átélhet. Kérdezem én, hogyha szeretek valakit, szeretném ebben részesíteni? Akarok a forrása lenni? Akarok az okozója lenni egy ilyen szintű fájdalomnak? De nem a te egy éjszakás kalandod okozza azt a szintű fájdalmat. Most megint leszűkítjük a nézőpontot egy olyan szűk képkivágásra, ahol egy torz képet kapunk. Nem a te szexuális viszonyod azzal a bizonyos nővel abban a bizonyos hotelszobában az, ami ezt a fájdalmat okozza, hanem a hamis illúziók, amiket teremtettél a partneredben, és amelyeket aztán leromboltál azzal a bizonyos aktussal. Hogyha nem adtál volna el neki hamis illúziókat, hogyha nem ringattad volna bele őt valamibe, amit nem tudsz tartani, és aminek aztán a következménye az, hogy összetörd a szívét, akkor az a megcsalás, az nem megcsalás lett volna, az nem okozta volna azt. Szeretném jelezni, hogy nem a félredugás okozza ezt a fájdalmat, hanem a hozzátartozó hazugság, meg a hamis illúziók, amiket felépítettél, és utána leromboltál. A kezdetén a végére kell járni ennek az inkompatibilitásnak, amiről beszélsz. Úgy kell elkezdeni a kapcsolatot, hogy én ilyen körülmények között, ilyen keretek között, ilyen diskurzus keretében tudom vállalni ezt, mert én már csak így tudok ebben működni, és akkor nem árulsz zsákba macskát, és hidd el, amikor megtörténik, nem lesz olyan nagy tragédia, túl lehet majd élni. Vonatkozóan kaptál egy kérdést, Robi. Ha te a nyitott kapcsolatok híve vagy, hogyan vezetnéd be a partnerednek a témát? Rögtön az elején tisztáznád, hogy te nem vagy monogám típus. A kezdet-kezdetén. Első randi. Pont ez a lényeg, hogy az messze menőkig inkorrekt, hogy így a másikat befűzni, hagyni, hogy beléd szeressen, és amikor már beléd szeretett, és van egy erős érzelmi kötődés, vagy függés az ő részéről, akkor az arcába vágni, hogy hát én ilyen és ilyen feltételek mellett vállalom ezt a dolgot, és akkor mivel már belecsúszott, mivel már belesodródott, kvázi rá lehet oktrojálni ezt a működést. Ez szerintem inkorrekt. Én úgy gondolom, hogy a kezdetén kell ezt a dolgot leszögezni, hogy a második randira el se jöjjön, hogyha inkompatibilitás áll fel. Megiszunk egy kávét, nem vagyok monogám. Szerintem a kávé mellett ráér ezt tisztázni, mert talán a kávéra való meghívás nem annyira nagyfokú elköteleződés, de tényleg az elején érdemes. Okay. Szerinted, Szerinted ez nem változhat? Tehát a kapcsolat legelején ugye tisztázzátok, én se vagyok monogám, én se, szuper. És ez idővel nem változhat? Tehát nem lehet az, hogy amikor már összeköltöztetek, amikor már van egy gyerek, akkor már azért mégse úgy éli meg az ember, és mégse azt szeret. De úgy változhat, hogy mondjuk én már nem is tudom, mikor már valami másfél éve rá se néztem más nőre, egyszerűen nem érdekel. A munkám is, a csajommal is jól vagyunk, de ez akkor is egy másfél éves időtartam, és amikor 35 évre köteleződünk el, akkor nem két, tehát persze változhat, de úgy, hogy ma 35 évre megváltozik ez, az, ami előtte 15 éven keresztül, nem tudom, 35 nőm volt, és az átlagos párkapcsolatom hossza az meg másfél év volt, vagy két év volt, és ezután meg elkezdek egy 35 éves házasságot, és 35 éven keresztül monogám leszek, ez meseországban létezik. Na jó, de hogyha van már gyereked, akkor te azt szeretnéd, tehát akkor ez sokkal erősebb, hogy azt gondolod, hogy nagyon fontos, hogy ne veszítsd el. Te azt állítod, hogy amikor te mondjuk megcsalja egy ilyen férfi a feleségét, az mindig vissza fog jönni, mert ebben állapodtak meg, tehát együtt nevelik fel a gyerekeket, vagy nem ezt állítod? Én azt állítom, hogy hogyha valaki abban állapodik meg a partnerével, hogy ő egy életen át csak ő vele lesz együtt, azután, hogy a leghosszabb párkapcsolata nem tényleg 3,5 év volt, és így most 35 évre szerződik egy olyan diskurzusra, amire az előző 15 éve hát nem nagyon utal, az felelőtlenség. Önmagaddal szemben, a partnereddel szemben is, eleve egy rosszul megírt diskurzusban a megcsalás, az tulajdonképpen nem a diskurzusnak a megsemmisítése, a diskurzus tulajdonképpen egy ketyegő bomba volt. És ennek a ketyegésnek tulajdonképpen a lejárta, a robbanás az, ami a megcsalás. Én úgy gondolom, hogy nem kell egy ketyegő bombán ülnünk. Úgy gondolom, hogy olyan diskurzust kell írnunk, amit be is bírunk tartani. Gáborhoz van egy kérdés. Szeretném segítő kérdést, vagy reagálnál először? Ez együtt. Reagálnék csak. Ugyanis pont itt van a dolog lényege, ami miatt az elköteleződés előtt sem hasznosak az egyéjszakás kalandok, mert ha már volt 10-20-400-500 egyéjszakás kalandom, nyilván nem fogok egy olyan diskurzusba belemenni, ami az elköteleződést várja el, vagy pedig ha belemegyek, hazudok, tökéletesen igazad van. Mi van akkor, hogyha kezdettől fogva arra készülök, és a gyerekemet is arra készítem, hogy te egyszer majd egy emberrel fogod azt a mélységet megélni, amit sok emberrel nem lehet. És akkor hadd kérdezzek még egy dolgot, Robi, mert többször említetted azt, hogy más alapokra kell építeni. Egy picit menjünk végig ezen az útvonalon akkor. Ha ez homok, mi a szikla? Te a nyitott házasság szemléletét, vagy a nyitott kapcsolat szemléletét milyen alapokra építenéd, ami stabilitást ad? Ami miatt te azt mondod, én ennek az embernek a kezébe merem tenni az életemet. De nézd, ez egyénenként függ. Ehhez kell egy nagyon erős emberi kötődés. Egy nagyon erős szellemi, lelki kapcsolat. Kell egy nagyon erős barátság, úgy gondolom, és kell egy nagyfokú tisztelet. Ezek mind fontosabbak, mint a nagybetű szerelem. Mind fontosabbak. Ha valakivel 35 évre szövetséget akarsz kötni, a kezébe akarod tenni az életedet, ezek mind fontosabbak. De nincs általános recept. Mindenkinek a partnerével kettőjük igényeire kell szabnia azokat a feltételeket, azokat a keretrendszereket, azokat a szabályokat, amelyekben ők megállapodnak. Mi fér bele? Mi az, amit még szabad megtenni, és mi az, ami meg már kvázi csalásnak minősül, és úgy meghatározni ezeket a kereteket, hogy mindenki számára komfortos legyen, és lehetőleg egyik fél se sérüljön kritikus mértékben ezekben. Ez egy nagyon érzékeny dolog, és ugyanúgy szükség van az őszinteségre, meg a korrektségre, csak nem ott húzzuk meg a határt, ahol az elmúlt 2000 évben a kultúra diktálta, hanem ott húzzuk meg a határt, ahol 1968 szelleme azt most már megengedi, és úgy gondolom, hogy új kulturális normákat írt 68. Az a dolgunk, hogy alkalmazkodjunk ezekhez, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem vonatkozik mindenkire. Nekem vannak olyan ismerőseim, akik tényleg monogámok. Tényleg monogámok. Megkérdeztem tőlük, hogy hány partnerük volt a házasságuk előtt. Hát egy se. Hát egy sem volt. Egyiknek se volt. Egymás szüzességét vették el. Továbbra is azt gondolom, hogy ilyen alapokon lehetünk monogámok. Ők még mindig a 19. században élnek. Nem csak a szerint a diskurzus szerint, hanem a szerint a gyakorlat szerint. Na, az ilyen embereknek, akik az esküvőjükig vártak a szexel, akik egymás szüzességét vették el, akik soha más partnerrel nem voltak, még mindig nyitva áll az a lehetőség, még mindig nyitva van az a kapu, ami a 19. században nyitva volt, és ami 68-ban azért a társadalom zöme számára bezárult. De szerintem azért a 19. századot most már ne hozzuk vonatkozási pontnak, mert azt szerintem azért már mindannyian beláttuk, hogy ez egy más típusú házasság volt, de van még egy kérdésünk, és aztán lépünk tovább. Gáborhoz kérdezi néző. Látottam már olyat, hogy az volt a megegyezés, hogy szabad megcsalni, mégis összeomlottak emiatt a kapcsolat. Ha igen, mi derült ki, hogy fordulhatott ez elő, kérdezi Marietta. Lehet erre röviden válaszolni? Igen, lehet. Láttam, több ilyen kapcsolatot láttam. Azoknál a kapcsolatoknál, amelyekkel én kapcsolatba kerültem, minden esetben az volt a helyzet, hogy az egyik fél nem teljesen önszántából ment bele. A másik fél elvesztésétől való félelem hajtotta bele, és katasztrófa lett a vége. Voltak olyan párok, akikkel dolgoztam, akik a 80-as években, akkor volt nagyon divat ilyen könyveket írni. Akkor olvastak egy ilyen könyvet, és azt mondták, végre itt van az elvi alátámasztása annak, amit belül mindig is éreztünk, tegyük meg, és 2018-19-ben gyógyítottuk azokat a fájdalmakat, amelyek a 80-as évek óta ott voltak, és feszítették ezt a kapcsolatot. Hadd kérdezzem meg, hogy olyanra van-e példa, hogy partnerek megállapodnak egy nyitott párkapcsolat diskurzusban, és az működik is. Valahol biztos. Én még nem találkoztam velük. Ezek szerint igen. Itt a tapasztalataitok eltérnek egymástól. A birtoklásról beszélgessünk a következő menetben. Mi az egyáltalán, hogy birtoklás? A tételmondatunk úgy szól, hogy a hűség elvárása önzés, amely a másik fér birtoklására irányul. A hűséget, tudom, másképp definiáljuk a hűséget, az már kiderült. Te szerinted, vagy a te definíciód szerint az a hűség, hogy korrekten megmondom, hogy nem vagyok monogám, és ehhez tartom magam, hogy nem vagyok monogám. Gábor megfogalmazásában a hűség megint egészen mást jelent. Ha jól értelmezem és interpretálom, csak veled egy életen át. Ez a hűség. Ugye ebben a két definícióban nem nagyon fogunk tudni megegyezni, itt szerintem nincs zöld, de majd meglátjuk, lehet, hogy lesz zöld. Szóval az, hogy én hűséges szeretnék lenni, és ezt szeretném elvárni a társamtól is, az vajon hol van az a határa, honnan ez birtoklássá válik? Egyáltalán hol van egy párkapcsolatban a birtoklásnak a határa? Hát a kérdés az én számomra úgy vetődik fel, hogy melyik madárka a tiéd. Az egyik madárka az a kalitkában van. A kalitkába te rendszeresen adsz a madárkának vizet, adsz neki magvakat, és az a madárka ott csiripel neked, a gyönyörű tollaiban gyönyörködhetsz, iszogatja a kis vizet, eszegeti a kis magvakat, néha benyúlsz a kalitkába, és így megsimogatod a kis tollait. És úgy érzed, hogy ez a madárka, ez a tiéd. Van a másik fajta madárka, akinek a kalitkáját nyitva hagyják. Sőt, az ablakot is nyitva hagyják. És a madárka szabadon kirepülhet a szobába, a szobából szabadon kirepülhet a szabadba, és ott röpködhet, és visszajön. Visszatér a magvakért, visszatér a vízért, visszatér a simogatásért, és visszatér a szeretetért. Most ez a kérdés, hogy melyik madárka inkább a tied? Mind a kettő a tied. Mind a két madárka a te madárka. Nekem az a véleményem, hogy az a madárka, amelyik visszarepül hozzád a szobádba, a nyitott ablakon keresztül, visszarepül a kalitkába, mert nem azért van a kalitkába, mert a kalitka ajtaja zárva van, hanem azért van a kalitkában, mert az a kalitka az ő otthona, amit te berendeztél neki, ő inkább a tiéd. Mondhatnám azt persze, hogy ne nézzél madárnak, de madarak vagyunk, hogy neked milyen madarad van, Gábor? Hobbi ornitológusként nagyon megszólít engem a hasonlatod, ezt nem is vitatom. Én a birtoklás szót kicserélném a kötődés szóra. Birtoklás az valami olyan, amit a másik tesz velem. A kötődés az, aminek én alávetem magam a másik felé. Ha birtoklás van egy kapcsolatban, abból biztos, hogy gubancok lesznek. Ez teljesen biztos. Próbáltam madarat úgy nevelni, hogy bezártam a kalitkába, rengeteg papagájom volt, és néztem, hogy meg fog-e ettől szeretni, hát nem szeretett meg. De amely madárnak szabadságot adtam, kedvességet, elkezdett bízni bennem. Az a papagáj, az visszajött, odajött. De ha egyszer elkövettem valami olyat, amivel a bizalmát megtörtem, akkor kezdhettem előről, és valószínűleg nem sikerült újra felépíteni. A bizalom egy olyan dolog, amit nagyon nehéz megszerezni, hogyha egyszer elveszítjük. Persze tudom, hogy azt fogod mondani, hogy ha kezdettől nem ígértem hűséget, akkor oké, voltunk abban az utcában. Az én kérdésem viszont az, hogy fel lehet-e építeni valakivel ugyanolyan mélységű kapcsolatot, akkor, hogyha ez egy kizárólagos dolog, amikor az én és a te találkozik, létrejön egy új élőlény, a mi. És ennek a mi élőlénynek vannak természetes határai. Ha én ezen a határon sokszor beengedek másokat, akkor az a mit sérteni fogja. És a bizalom szintje egy másik szintre fog átváltani. Lehet működni úgy, egy operatív szinten működhet úgy, de hogy az az intimitás meg fog jelenni benne, hogy ott ülünk az autóban, fél órája már meg se szólalunk, csak nézünk kifelé a fejünkből, és egyszer csak egymásra nézünk, és ugyanabban a másodpercben ugyanazt a szót mondjuk ki. Vagy hogy egész nap zsúfolt a beosztásunk, és futunk össze-vissza, és fölvesszük a telefont a kezünkbe, és hívjuk a másikat, és azért nem jön létre a hívás, mert ugyanabban a tized másodpercben nyomta meg a másik is a hívógombot, és a két hívás kioltotta egymást. Ebben vannak kétségeim, hogy ugyanúgy működik akkor is, hogyha ez a határ egy átjárható, és nem egy világos keretek között zajló határ. Jó, az, hogy ki az a mi, ezzel folytatjuk már is, de van kérdés. Van egy kérdés. Meddig tart az egészséges elvárás, mikortól birtoklás? Kihez szól, bárkihez szól? Onnantól birtoklás, hogy a másik nem akarja ezt. Hát amikor a másik fél nem akarja, de én azt akarom, hogy te azt akard, amit én akarok, az a birtoklás. Amikor én azt akarom, amit te akarsz, és hogyha te más nővel akarsz lenni, én azt akarom, mert szeretlek téged, és azt akarom, ami neked a jó, ez nem a birtoklás. De az önzés az az, amikor én azt akarom, hogy te úgy élj, hogy nekem jó. Amikor meg azt akarom, hogy úgy élj, hogy neked jó. De meg a szívverésenként 100 000 spermádnak jó. De meg abban nincs. Meg a részed, mert az a te részed, és én aként szeretlek téged, mert felnőtt módjára nem svéd asztalról válogatok, hanem egyszerűen elfogadlak olyannak, amilyen te vagy. És soha nem merül fel benned, hogy akkor biztos, hogy szerető engem, hogyha elmegy máshová a másik svéd asztalra elmegy? Soha nem merül fel bennem. Valami nincs, valamit nem kap meg, amit máshol kell keresni. Nem igaz. Nem igaz, hogy valamit nem Miért kap meg. Miért megy máshova? Azért megy máshova, mert az ő vágyai, azok máshova szólítják, de ezek nem bűnös vágyak. Ezek a vágyak nem sértenek engem, vagy hogyha sértenek, akkor az én egómnak a szofisztikálatlanságából fakad. Abból fakad, hogy még én is önző vagyok, hogy még én is birtokolni akarok, és olyankor fájdalom képében, gyötrelem képében az egómból az a mértékű önzés kiég. Ilyen módon válunk egyre jobbá egymáshoz, és én azt érzem, hogy ettől a kötődés, ettől az egymás iránti tisztelet, ettől az egymás iránti elköteleződés elmélyül. Nem felbomlik, elmélyül. Pontosan attól, hogy egy szállodai szopában valami franciágyon, valami heverőn való hentergés, azt nem dúlja szét. Mert miért is dúlná? Mert sokkal erősebb alapjai vannak. Tisztelet. Megbecsülés, szeretet, érzelmi, szellemi, lelki kapcsolat, olyasmi, ami, és egy barátság. Tehát valami, amit nem tud szétdúlni egy éjszakás kaland. Tovább lépünk. Lehetnek örömeid rajtam kívül is. És ha te vágysz rájuk, akkor én is vágyok rájuk, mert azt akarom, amit te akarsz. Azt hiszem, hogy ez az, ami nem az önzés, ez az, ami az elfogadás. Ez egy magasabb minősége a szeretetnek. Az a halvány gyanúm, hogy a tiszteletről és az elfogadásról és a megbecsülésről Gábornak más elképzelése van. Szeretném alátámasztani a gyanakvásodat, igen. Ha tisztelet van közöttünk, ha barátság van közöttünk, akkor én nem fogok olyat tenni, amiről tudom, hogy rosszul esik neki. És lehet, hogy az én feleségem egy nagyon furcsa lény ebben a tekintetben, de beszélgettünk erről, és úgy tudom, hogy rosszul esne neki, hogyha én most innen nem hazamennék, hanem egy másik nővel henteregnék valamelyik szállodai szobában. És mivel én barátomnak tekintem a feleségemet, akivel együtt szeretném ezt az utat végigjárni, nem teszem. Ha nektek működik, Jöhet a következő menet? Már mit értünk menet alatt, bocs! Szóbox van, menetekből áll. Nekem még van egy kérdésem, hogy ez igazából a hűség, az nem a másik, tehát szerintem az egy nagy, nagy különbség kettőtök között, hogy ez nem a másik zárja be, hanem az saját maga határozza el, nem? Tehát, hogy az nem, a monogámia nem arról szól, hogy te nem csalod meg, mert a másik elvárja tőled, mert megígérted a templomban, hanem hogy ez egy belső elhatározás az emberben, és csak akkor működik. Tehát a bezárás az nem a bezárástól működik, hanem egy belső elhatározástól. Igen, én nem érzem magam ketrecbe zárva. Na hát igen, valóban, de én meg azt látom, hogy ez az elhatározás, ez akiknél jelen van, azok minden, bármiféle gond nélkül. Aki ez a belső elhatározás, ez a belső meggyőződés, hogy ők így akarnak élni, bármiféle gond nélkül működik a monogámia. De abban a helyzetben, amikor ez nem egy belső elhatározás, hanem egy külső elvárás, és nagyon sok ilyen kapcsolatot láttam magam körül, ott meg a dolog nem működik, és ott ennek a belső elhatározásnak, ami jó esetben a forrása ennek a működésnek, a helyére lép az önzés, a helyére lép a kisajátítás, a helyére lép a meghatározása annak, hogy te neked mit van jogot tenni, és mi az, amivel már nem, még nem sértesz engem, és mi az, amivel sértesz engem. De mit sértesz? Valamit, amit én felépítettem magamban, és aminek te a természetednek engedve nem tudsz jól megfelelni. Akkor hát nem az volt a hiba, hogy felépítettünk egy hamis diskurzust, egy hamis illúziókra alapuló elköteleződést, amiben aztán nem tudunk működni? Igen, ezt a különbséget szerintem értjük. Ezt ma este már egészen biztosan megtanultuk. Arra hívlak most benneteket, hogy kicsit kezdjünk el megöregedni. Ugyanis az utolsó tételmondatunk az úgy szól, hogy fussunk egy picit előre, ki tudja meddig. És ugye Gábor, te mondtál már egy olyan mondatot ma valamelyik menetben, hogy ne szűkítsük le csak a szexualitásra. Uh-huh. Pontosan ez lenne az utolsó témánk, hogy ne szűkítsük le, vagy leszűkítsük-e annyira a szexualitásra. Így szól a tételmondat, a szexualitás az évek múlásával egyre kevésbé fontos egy párkapcsolatban. Mi van velünk akkor, amikor elkezdünk megöregedni? Én a legutóbb beszéltem Levente Péterrel beszélgettem, és ő azt mondta, hogy nagyon jó azzal megöregedni, akivel szexeltél fiatalkorodban, mert van mire emlékeznetek. Szóval egyre kevésbé fontos, hogy hogyan vagyunk az idő előre haladtával a szexualitásunkkal? Hát nekem is egy öreg bölcs jut az eszembe, aki még ekkora kisfiú volt, amikor mindig azt mondta nekem, hogy akkor lehetett 82, hogy Gabikám, nem az évek mondják meg, hogy hány éves vagy, hanem a kiskakas. És nem értettem, hogy miről beszél, ma már értem, hogy miről beszél, de egy kicsit félretéve ezt a dolgot. Egy másik beszélgetés is bevillan nekem, egy 20 éves fiatalemberrel, aki azt mondta nekem, hogy ő retteg az elköteleződéstől, mert egyszer akkor az ő párja is, hát mondjuk 40-es lesz, és a 40-es nők csúnyák. És akkor visszakérdeztem, hogy te mit értesz ez alatt konkrétan? És akkor mondta, hogy hát ilyen kis szarkalábak nőnek a szemüknél, és mondom, a feleségemnek vannak szarkalábai, de én ott voltam, amikor azok oda mentek. A feleségem szarkalábai az én történelmem. Meg hát lesznek műtéti hegek itt-ott. A feleségemnek is van egy ekkora pici műtéti hege valahol a testén, de az a műtéti heg az én történelmem, mert én fogtam a kezét, amikor betolták a műtőbe. Ja, meg lesznek terhességi csíkok. Én szeretem azokat a terhességi csíkokat, mert az én gyerekeim jöttek ki onnan. És azt gondolom, hogy ezer szál kapcsol bennünket a közös múltunkhoz, közös történelmünkhöz. Igen, vannak életszakaszok, amikor a szexualitás háttérbe szorul. Nem kell ez megöregedni, elég csak szülni. A legtöbb férfi oldalon elkövetett kikacsintás akkor történik, amikor a feleség otthon van az újszülöttel. Miért? Mert nyilván ő nem kap annyi visszajelzést a férfiasságáról, attól, hogy apa lett, hogy most már ne legyen szüksége a feleségére. A hölgy pedig kap annyi visszajelzést a nőiességéről, a csecsemőt, hogy most ne kelljen neki a férjével foglalkozni, és elmegyünk egymás mellett. Nem mellesleg ki van purcanva nagy valószínűséggel. Ez egészen biztos. De azt gondolom, hogy egy olyan kapcsolat, amelyben van szakító szilárdság, amelyet nem csak a szex köt össze egymással, az a kapcsolat ezeket a szakaszokat nagyon szépen át tudja hidalni. Hát, szexmentesség. Nekem az az érzésem, hogy itt én érvelek amellett, hogy öregedjünk meg az életünk párjával. Hogy lehessen, hogy szabadjon a szexuális forradalom ellenére, meg az egyéjszakás kalandok kulturális közege ellenére megöregednünk együtt az életünk párjával. Én érvelek emellett. Nem én mondom, hogy kössünk meg egymással egy lejárt szavatosságú szövetséget, aztán majd legfeljebb el kell mennünk raftingolni, meg párterápiába, és minden rendben lesz. Nem gondolom. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy leélhessünk egymás mellett 35-40 évet, úgy, ahogy a nagyszüleink, ahhoz nekünk új alapokon kell a szövetségünket megkötni. Mert az idők változnak, a kultúra változik, a szexuális vágyak felszabadultak, feltörtek. És hogyha olyan konstrukciót építünk, amilyet a nagyszüleink, azokat ezek a szexuális vágyak szét fogják verni, menthetetlenül, raftingolás ellenére. Ha viszont képesek vagyunk ezeknek a szexuális vágyaknak szelepeket képezni, mert fontosabb az egymás iránti elköteleződésünk, fontosabb a szeretetünk egymás iránt, fontosabbak a szeretteinknek a szarkalábai, mert a magunk történetét látjuk meg bennük. Akkor egy olyan diskurzust kell írnunk, amely diskurzusban ezek az energiák kivezetődhetnek ezeken a bizonyos szelepeken keresztül, lehetőségünk lesz megmaradni egymás mellett, és lehetőségünk lesz leélni együtt egy boldog életet. És ezt a boldog életet nincs sehol kőbe vésve, hogy egy egyéjszakás kaland feldúlja. Nincs sehol kőbe vésve. Csak a helyzet az, hogy ez a primer fájdalom, ez az ego fájdalom, amikor ég az egód, mert tudod, hogy a életed szerelme mással hentergett azon a fehér lepedőn. Ennek nagyon könnyű hinni, és nagyon könnyű igazat adni, és nagyon könnyű igazolni, és nagyon könnyű erre az ego fájdalomra, mert az ember menekül a fájdalom elől, felépíteni egy hamis diskurzust. Csak az ego fájdalma? Tehát nem lehet az, hogy valóban összerándul a gyomrom, és nem az ego fájdalma miatt, hanem amiatt, mert bíztam benned, és csalódtam? De összerándul a gyomrod, meg összerándul a rekeszizmod, meg még pánikrohamod is lehet tőle, de ez akkor is valójában a, hát hogy mondjam, az egót felsérült. Hát igen, hát itt te őt nagyon kisajátítottad, és most elvették a játékodat, és most más játszik a játékoddal, és ilyenkor a gyerek bömböl. De miért bömböl? Mert gyerek, és mert a kapcsolata ahhoz a játékhoz hát nem egészséges. Ha tisztában lenne azzal, hogy az nem az ő játéka, hanem az egy autonóm ember a maga vágyaival, akinek szabadsága van és joga van azt tenni, amit ő akar, ami neki jó, ami belőle a vágyai képében fakad, lehetnek örömei rajtam kívül, akkor nem fogsz bömbölni, amikor azt a játékot elveszik tőled, sőt, örülni fogsz annak a játéknak akár a másik kezei közt. Hol van megírva, hogy az ember nem képes átlépni a saját árnyékát? Hol van megírva, hogy az ember nem képes a saját önzésén úrrá lenni? Hol van megírva, hogy az embernek erre a primer ego fájdalomra ideológiát kell gyártania? Hogy a másikat utálnia kell érte, és aztán keresni valaki mást, hogy ugyanezekbe a csapdákba sétáljon be vele? Nagyon érdekes, hogy a saját árnyék átlépése is például mind a kettőtök mondataiban egészen másképpen értelmeződik. Tehát te úgy értelmezed, hogy úgy lépem át a saját árnyékomat, hogy látom a feleségemet, férjemet más valakivel, és ennek én örülni tudok. Gábor meg úgy lépi át a saját árnyékát, hogy akkor is kitartok, és akkor is visszatérek a feleségemhez, mert ő hozzá köt az a fogadalom és az a hűség, amit tulajdonképpen magamnak is fogadtam, meg nem csak a feleségem. Bocs, a másik esetben is visszatérsz a feleségedhez. Az egyik esetben meg el sem ész tőle, ugye? De mind a ketten azt mondjátok, hogy átlépem a saját árnyékomat. Igen, más árnyékokról van szó, mert hát úgy tűnik, hogy több fényforrás is van, és így aztán különböző árnyékokat lehet átlépni. Hát én ennek az árnyéknak az átlépéséről beszélek, ami előttünk van, te meg annak az árnyéknak, ami mögöttünk. Majd erről megkérdezzük Gábort is, de van kérdés. Oké, rendben. Ne ereszd ki a levegőt, mondd, aztán utána föltesszük a kérdést. Végig még elfolytani kényszerülök. Nem elrobbanni. A csatorna fedél. Nagyon-nagyon jól hangzik az elmélet, amit Robi felvázoltál, és én a szívem legmélyéből kívánom, hogy 30 év múlva álljunk itt, és csillogó szemekkel meséld el, hogy igen, végigcsináltam, bejött. Ugyanaz a hölgy van mellettem, továbbra is nagyon szeretjük egymást, a gyerekeink boldogok, stabil gyerekkoruk volt, viszont 68 óta a történelem nem ezt igazolja. Kívánom, hogy legyél te a kivétel. 68-ban elindult valami, ami a régi diskurzus helyére hozta az új diskurzust. És szakemberek is tapsoltak és örültek, még Carl Rogers is kifejezte az örömét, hogy végre itt vannak ezek a kommunák, amik felváltják az elavult házasság intézményét, ma már ezek nincsenek. Aztán jött az elköteleződés nélküli együttélés, és tapsoltunk, hogy végre itt van valami, ami ezt az elavult rendszert felváltja, kiderült, hogy az élettársi kapcsolat 3-tól 5-ször bomlékonyabb, mint a házasság. Attól, hogy nem teszünk ígéretet, nem fogjuk egymást úgy tűnik jobban szeretni. És már ott tartunk, hogy a gyerekek 31-néhány százaléka egyszülős családban nő fel, mert a szülei nem tartottak ki egymás mellett. Ezeknek a gyerekeknek a negyede szegénységben él, szemben azokkal a gyerekekkel, akik kétszülős családban, és nekik csak 6-7 százalékuk él szegénységben. Egy csomó dolgot elveszítettünk, mert megnyitottunk ajtókat, amelyeket veszélyes volt megnyitni, mert a szabadsággal nem biztos, hogy mindenki tud olyan felelősen bánni, mint ahogy a szavaid szerint te tudsz vele bánni és a te párod. Erre reagálnom kell. Ne felejtkezzünk el a 70-es évek visszarendeződéséről. A 70-es évek a diszkógömb alatt jóformán visszarendezte mindazt a monogám párkapcsolat keretei közé, a gazdaság, meg a politika érdekei mentén, amit a 60-as évek felszabadított. A dolog azért vált ilyen tragikussá, mert én is látom, hogy tragikussá vált, hogy fölbomlanak az elköteleződések, hogy szétverte az elköteleződést a 60-as éveknek a szexuális forradalma, mert a szexuális szabadságunkhoz nem írtunk új diskurzust, hanem a régi diskurzust megtartottuk, és ebbe a működésbe belépett az újonnan felszabadult szexuális ösztönvilágunk. És ez így, ez a kettő így együtt már nem működik. Tehát vagy a régi diskurzushoz meg kell tartani a régi életmódot, vagy az új diskurzushoz új életmód kell. Én a kettő közül bármelyiket támogatom, mert mind a kettő nagyszerű, és mind a kettő lehetővé teszi, hogy leélj a partnereddel, akit választottál az életed társának 35-40 évet. Csak a kombóval van a probléma. A régi diskurzus, meg az új szexuális gyakorlat. Na, az nem működik együtt. Most, ha te azt mondod, hogy van út vissza oda, csak hozzád kell elmenni párterápiába, ám legyen, meg lehet próbálni. Én azt mondom, nincs vissza út oda annak, aki már erről az útról letért, kizárólag azoknak, akik ott is maradtak abban a diskurzusban, és az ahhoz tartozó szexuális gyakorlatban, kvázi monogámok, de tényleg monogámok. Ez nem a sorozat monogámiát jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy most monogám vagyok veled, előtte monogám voltam ő vele, aztán meg majd szeretnék veled is monogám lenni. Hát nem ez a monogámia. A monogámia az azt jelenti, hogy én egy partnerrel vagyok együtt egy életen át. Semmi kifogásom a monogámia ellen. Csak a helyzet az, hogy 10-ből 9 fiatalnak, és most nagyon jóhiszemű becslést adtam, ez a vonat már elment. Most lehet üldözőbe venni a vonatot, de ezt a szellemet a palackba visszatömködni már nem lehet. Kérdésünk van? Nem, sok kérdés érkezett, de sajnos már nincs időnk. Kérdésünk van, időnk nincs. Azt hiszem, hogy nagyjából értjük a különbséget. Gábor, hascsikarást okoz, ha még egy fél mondatot nem mondhatsz, vagy nagy, olyan volt kibírom, az arcod. Kibírom. Jó, hát ugyebár az a helyzet, hogy rátok van bízva. Hallottuk a két álláspontot, csak néhány fogalmat felsorolok, hogy mi mindenről beszéltünk ma. Felnőttség, szabadság, hűség, vágy, saját árnyék átlépése, ígéret, biztonság, megcsalás. És az a döbbenetes, hogy mindegyikről homlokegyenest más gondolt a két vitapartnerünk, de hát tulajdonképpen ezért jöttünk ma össze, hogy halljuk az érveket itt és az érveket ott, és aztán nincs más megoldásunk, a saját döntésünket kell meghozni. Ez volt mára a szóbox. Fruzsi elmondja, hogy mi lesz következő alkalommal. Igen, azért felhívnám a figyelmet, hogy volt egy közös pont, én legalábbis találtam, az, hogy saját döntés, és szerintem ez nagyon fontos volt, mind a ketten ezt mondták. A következő Szóbox október 19-én lesz, ugyanitt a Corvinus Egyetemről közvetítjük. Sobert Norbert aerobic tréner és Pászti Bea ifjúságpszichiáter anorexia szakértő vitája. A testképről szól, ez egy nagyon fontos téma, ma nagyon nagy fogyókula kultúra van, nagyon sok nő, férfi elégedetlen a testével, és ez kihat a párkapcsolatokra is. Erről fogunk majd beszélgetni, lesz majd még téma a kütyük, meddig játék, honnantól szenvedély, és fogunk beszélgetni egy Corvinus Egyetemen oktató, Székely Levente ifjúságkutató fog ifjú bloggerekkel beszélgetni, tehát a kutató a kutatottakkal, úgyhogy várjuk Önöket, de 19-én a testkép lesz a téma. És ma pedig Mihalec Gábor és Puzsér Róbert volt a vendégünk. Köszönjük szépen mindkettőtöknek. Nagyon. Köszönjük. Viszlát. Köszönjük. Minden jó. Szépen.